میکنم. دومین برنامه فوق‌العاده امشب هنرهای زیبا توسط پروین ساله، نصرت الله گلپایگانی، هوشنگ ظریف، خسرو یوسف زاده، محمود رحمانی پور، محمد حیدری، عباس خوشدل، پرویز مریخی و سلطانی اجرا خواهد گردید و ضمن اثری به نام نوعروس از نصرت الله گلپایگانی، قسمت‌های از دستگاه چهارگاه با شرکت دوشیزه پریوش و محمود نخست به سمت خواهد رسید. اشعار از ابراهیم صفائی، لباس عروس از کارگاه منصف، طرح و دکور از عبیر، تهیه و تنظیم و کارگردانی توسط اسدالله پیما. تو اگر با من وفا کنی ای قبل ناله من بهشت رویم چه شود رحمی به ما کنی، آسوده شوم ز آرزویت تو اگر با من وفا کنی. شب من روشن شد زرخت، بیا بیا دل دارم. نبود امشب با رخ تو نظری به مه مرا، شب من روشن شد زرخت، بیا بیا دل دارم. تماشایان زهر سوی نثار مقدم او می کنن گلها را Oh! محبت کنم هم دل های با شد شکوفه باران. من که پیمان وفا با تو بستم یارم، هم چو گل در همه جا با تو هستم یارم. شراب مستی جهان هستی فکام ما شد. بیا بیا سوی چمن در این باران، که باغ بستان همه شد شکوفه باران. باران که بود به پیش رویم، یه گل سجل میشمرم راه نکویم. بیا سوی چمن در این باران، که باغ و بستان همه شد شکوفه باران.